robią. Wiesz jak zabija się krowy i świnie, czy twoja świadomość kończy się na wędlinie? Wiesz co ty kurwa żresz i za ile? Bo ceną jest ekosystem. Debile, przygody samaty, śledzą kobiety, a seks w mieście to browary i kotlety. Dzieci w przedszkolu rybę miały rysować, brązowy prostokąt oddała połowa. Ty masz sznurówki białe, a ja czarne, rozjebię ci za to łeb. No i fajnie, kreują idiotów na gwiazdy media, bo odwracają uwagę tłumu od sedna. Skręt, który ma zamiast bulunki banknot, idiotów sprzedaje się, czego pragną. Mijałem tych, co chcą zrobić karierę. Nie wiem czy ciągną, ale patrzą jak sferę. Z nadzieją, że która jest gwiazda im klęknąć i blask na nich spłynie przez czyjeś pęto. Chcesz coś wyruchać, to wbij na fotkę. Po 5 minutach wyłuskasz idiotkę. Wary wydęte jak ponton na wietrze, telefon w ręce, przystępne wnętrze. Pamiętaj, lepiej zgubić się z mądrym niż znaleźć z głupim. To nie przesądy, jeżdżą do Turcji szkaradne polki. Przeżyć miłosną przygodę z książki, proszą. Jaki rytm?